się jazdy podciął. Let's do through all of that time. Keep it. Il y a des riches, il y a des...